Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλι. Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει... Να σου πει λογάκια δύσκολα για το πώς ζει κανείς μουσικά καταρχήν. Τον τρόπο που η μουσική μιλάει, λέει ο Βιτγενστάιν. Σίγουρα ο ποιητής δεν μπορεί να πει για τον εαυτό του «τραγουδά όπως τραγουδάνε τα πουλιά». Ο Σέξπιρ όμως θα μπορούσε να το πει. Wittgenstein. Ένα μουσικό θέμα δεν έχει λιγότερη έκφραση προσώπου από ότι ένα πρόσωπο. Empty sky. Καμία κραυγή Οδύνης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την κραυγή ενός ανθρώπου. Κάποιος κοιτάει μέσα από το κλειστό του παράθυρο και δεν μπορεί να εξηγήσει τις παράξενες κινήσεις ενός διαβάτη. Δεν ξέρει τι είδους καταιγίδα μένεται εκεί έξω, ούτε ότι αυτό το πρόσωπο μόλις και με τα βία στέκεται στα πόδια του. Ταυτολογίας. Ολοκληρώνεται στον εαυτό της. Ικανοποιεί τον εαυτό της. Αυτή η μελωδία λέει κάτι και νιώθουμε σαν να πρέπει να βρούμε τι λέει. Και ωστόσο, ξέρουμε πως δεν λέει κάτι που μπορεί να εκφραστεί με λόγια ή εικόνες. κι αν, αναγνωρίζοντας αυτό το πράγμα, κάνω την παραδοχή ότι απλώς εκφράζει μια μουσική σκέψη, το μόνο που αυτό θα μπορούσε να σημαίνει είναι εκφράζει τον εαυτό της. Βιτγκενστάιν. Ανάμεσα στους ανθρώπους προέρχεται από το γεγονός ότι είμαστε αποκομμένοι ο ένας από τον άλλο, γιατί δεν θέλουμε ο άλλος να κοιτάει μέσα μας. Δεν είναι ωραίο αυτό που θα δει. Thank you for this bitter knowledge. Guardian angels who left me stranded. It was worth it. Feeling abandoned makes one harden, but what has happened to love? Το δύσκολο εδώ δεν είναι να φτάσουμε στον πυθμένα, αλλά να αναγνωρίσουμε ότι εκείνο που έχουμε μπροστά μας είναι ο πυθμένας, γιατί ο πυθμένας αυτός μας δημιουργεί την ψευδαίσθηση ενός μεγαλύτερου βάθους, και όποτε προσπαθούμε να φτάσουμε αυτό το βάθος, βρισκόμαστε όλο ένα στο παλιό μας επίπεδο. Για να ζω ευτυχισμένα, πρέπει να βρίσκομαι σε συμφωνία με τον κόσμο. Αυτό σημαίνει να είσαι ευτυχισμένος. So I will opt for the big white limo, Vanity Fairgrounds and rebel angels can't be trusted with feathers so hollow. Your heaven's invention, steel-eyed vampires of love you say. Σημαίνει πως η ζωή σου δεν ταιριάζει στο καλούπι της ζωής. Πρέπει λοιπόν να αλλάξεις τη ζωή σου έτσι ώστε να ταιριάξεις στο καλούπι Και τότε πια οτιδήποτε προβληματικό θα εξαφανιστεί. Fell off the hay bales and over the rainbows. But oh, Medusa, kiss me and crucify this unholy notion of the mythic power. Αν είμαι θυμωμένος με κάτι, χτυπάω πολλές φορές το έδαφος ή κάποιο δέντρο με τον μπαστούνι μου. Σίγουρα όμως δεν πιστεύω πως φταίει το έδαφος ή πως τα χτυπήματά μου θα βοηθήσουν σε τίποτε. Δίνω διέξοδο στο θυμό μου. Όλες οι τελετουργίες έχουν αυτό το χαρακτήρα. Θέλω πραγματικά να σωθώ. Εκείνο που μου χρειάζεται είναι η σιγουριά και όχι η σοφία, το όνειρο ή ο στοχασμός. Και η σιγουριά είναι ακριβώς αυτή η πίστη. Πίστη σημαίνει πίστη σε εκείνο που είναι η καρδιά μου. Η ψυχή μου χρειάζεται και όχι η στοχαζόμενη διάνοιά μου. Γιατί είναι η ψυχή μου με τα πάθη της, σαν να λέμε τη σάρκα και τα οστά της. Είναι εκείνη που πρέπει να σωθεί και όχι το αφηρημένο πνεύμα μου. Θα μπορούσαμε να πούμε, μόνο η αγάπη μπορεί να πιστέψει στην Ανάσταση. Η λυτρωτική αγάπη πιστεύει ακόμα και στην Ανάσταση. Εμένει στην Ανάσταση. Εκείνο που μάχεται την αμφιβολία είναι σαν να λέμε η λύτρωση. Βιτγενστάιν. Ολόκληρη η γήινη σφαίρα δεν μπορεί να νιώσει περισσότερο πόνο από μια μόνο ψυχή. Η χριστιανική πίστη, έτσι το βλέπω εγώ, είναι το καταφύγιο σε αυτή την υπέρτατη οδύνη. Όποιος μέσα σε τόσο πόνο έχει το χάρισμα να ανοίγει την καρδιά του αντί να την κλείνει, παίρνει το γιατρικό της καρδιάς του. Θρησκεία είναι το ακύμαντο βάθος της θάλασσας που μένει πάντα ήσυχο όσο ψηλά κι αν φτάνουν τα κύματα.